قنوتی نازلہ، اللہ تعالیٰ مہ کرن اگر مسلمان کن مصیبتس یا سخت حالاتن من آسن ہن آمت تو دشمن سن خوف تو دہشت آس غالب تیل گھس نمازن من قنوتی نازلہ پرنک اہتمام کرن بالخصوص فجر نماز من یتھے فجر نماز ہن دویم رکعت پران اسو رکو کرت گھس کھڑا روزت یہ دعا پرن تو اد گھس سجدس وسن حدیثو نش پائے لگان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائن سخت حالاتن مز یہ دعا نمازن مز پران تو خاص کرت فجر نمازن مز امیک اہتمام کورمت اللہم اہدنا فی من ہدایت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضا علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک اللهم اذئ بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي أحطتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق وجعلنا منهم خدايا اس کر ہدایت کرت ہدایت لبن والن لوکن من شامل تو عافیت بخشت کر اس عافیت لبن والن من شامل تو سن سرپرستی کرت کر اس تمن من شامل یمن سے سرپرستی کرت تو اس دی تمن چیزن من برکت یم تے اس عطا چھ کرمت تو اس بچاو تم شر نش یمک تے فیصلہ چھ کرمت تکیاز سو چھک فیصلہ کران تو چہ پٹ چھن کنسن فیصلہ نافذ سپدان سو ہیک نہ ہرگز تہ ذلیل گژھت یس ژ سرپرستی کرک تو سو ہیک نہ زانہ تہ عزت لبت یس ژ پنن دشمن قرار دہن ژ چھک سٹھے برکت وول اے سانہ رب تہ سٹھے بلند تہ ساروی کھت کھست اس چھ ژ مغفرت منگان تہ چانہ بارگاہ من چھ توبہ کران اے اللہ کافرن دی عذاب یم چانہ وتہ نش رکاوان چھ تہ چانن پیغمبرن چھ انکار کران تہ چانن اولیاہن چھ قتل کران اے اللہ مومن مردن تو مومن مستوراتن مسلمان مردن تو مسلمان مستوراتن کر مغفرت تو تہندین باہمی تعلقاتن کر اصلاح تہندین دلن مز کر باہمی الفت پید تو تہندین دلن مز کر ایمان تو حکمت پید تو تم تھوک پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس ملتس پر ثابت قدم تو تمن دی توفیق زی تم ہیکن چون سو وعدہ پور کرت یس ٹھ تمن ہیوتمت چھ تو تمن کر مدد پنن دشمنن ہندس مقابلس مز تو تہندین دشمنن ہندس مقابلس مز اے حقیقی معبود سن التجا بوز تو اس تم نی لکن مز شامل